mare ni ba mare mare sare ni za ba ni ba ni za ni sare za de mare ni ba ni ma ba mare mare sare za Sadar sadar menini bari bawa bawa mau mari mama dia mana nih dari bawa nih dari